chcesz, mów i bierz, bo to ważne. Tak jak czyny odważne, ich konsekwencje ważne, żeby z nich lekcje czerpać. Warto chwilę poczekać, chłopaku, o kondycję dbać, żeby nie bać się ruszyć do kontrataku. Być uczynnym, niezależnym, w świecie niebezpiecznym, gdzie zło ma tysiące oblicz. Co ma największą wartość, sam oblicz całość. Stawiam nie na ilość, tylko na jakość. Jakoś tak szybko minęły nam i oddalają się te chwile. Pamiętasz, jak staliśmy na boiska, tyle kilku nie ma już wśród nas dziś. Choć tak, nieważne ile, ważne jak. Pamiętam o koleżkach, na zawsze zip skład, molesta, hemp oraz również kilka innych gęb. Ja wiedziałem, że tak będzie, słyszysz tę nutę tutaj. Ten czas jest ważny dla mnie, więc posłuchaj. Pozdrawiam tych, którzy musieli odejść, na pewno wrócą i razem z nami zanucą. Ważne, żeby wyciągać wnioski własne, mieć własną jazdę, nie powtarzać błędu pasmem kolejnych błędów, choć to niełatwe. Mam kilka ważnych patentów, tak jak ja, męciu. Ważne jest tempo, żeby się w nim mieścić, powaga nawiki i zawarte w niej treści. Ważne dla mnie, kiedy gram pierwsze skrzypce, moja dziedzina dla mnie najważniejsza, tak jak moja rodzina. ZIPWWO. Ważny poziom, ważne, że nie mówię do byle kogoziom. Jak ważne dla katolików święte relikwie, kto nie wierzy, niechaj zniknie. Ważne, żeby wszystko było po naszej myśli, nie tylko realista. Ważne, że słuchasz moich myśli.